बस्ती वालों ने कहा, हमने तो तुम्हारे अंदर नहुसत महसूस की है। यकीन जानो, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी।